تو خانقاہ شریف نماز اور قسم کی نماز تھی، وہاں بزرگوں کی توجہات کے اثرات تھے. تو میں جب کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو میں سمجھتا تھا پتہ نہیں میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اور میری کیفیت یہ تھی کہ اگر رکوع میں ہوں تو جی چاہتا ہے رکوع میں پڑھ رہا ہوں، رکوع کی تسبیحات پڑھ کر. اگر سجدے میں سر رکھ دیا ہے تو جی چاہتا ہے کہ سجدے میں پڑھیے، اتنا لطف آتا تھا. اور کئی لوگ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ آپ بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ جب یہ چیز دل میں جم جائے اللہ کا ذکر، اللہ کا پاک نام، تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی چین سکون والی بن جاتی ہے. اور پھر یہ دنیا اس کے لیے اللہ پاک جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی ہو کر کے دنیا اس کے لیے ایک دوزخ کا نمونہ بن جاتی ہے. ایسی پریشانیاں، ایسے غم، ایسی رنج لگ جاتی ہے کہ بیچارے کو روٹی ہضم بھی نہیں ہوتی. تو حاصل یہ ہے کہ جتنا اللہ پاک کے ہم قریب ہوں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور پھر پابندی سے جب ذکر کریں گے، ذکر دلوں میں جمے گا، دسے گا، چین سکون ہوگا. اللہ کے حکموں پہ جب پابندی سے عمل کریں گے سنت کے مطابق، انشاءاللہ خدا کی رضا حاصل ہوگی. اللہ پاک دنیا میں چین سکون کی زندگی دیں گے. تو حاصل یہ ہے کہ مشکل نہیں، آسان ہے، صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت چاہیے. آج آدمی دنیا کی خاطر کتنی ٹھوکریں کھاتا ہے، در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے چند پیسوں کے لیے، حالانکہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی پانی ہے، 50 سال ہے، 60 ہے 70 ہے، خدا جانتا ہے. آج کل تو 70 کو پہنچنے میں بڑا مشکل ہے، 70 سے پہلے ہی لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. آج تو حال یہ ہے کہ جوانی میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ فانی زندگی کے لیے آدمی کتنا کچھ کوشش کرتا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہاں موت نہیں ہوگی. وہاں اگر جنت مل گئی تو ہمیشہ کی راحت ہے، سکون ہے، چین ہے. اللہ وہ نعمتیں دیں گے کہ جو نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، ایسی نعمتیں دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایک ادنا درجے کے جنتی کو، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، ایمان بڑی دولت ہے، لیکن مرتے وقت ایمان تب ملے گا کہ آدمی ایمان پہ محنت کرے، سیکھے. اور اگر ایمان پہ محنت نہیں تو پھر ایمان کا ملنا کو آسان نہیں ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ طلب کے بغیر اللہ ایمان کسی کو نہیں دیتے. اور یاد رکھیں کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو نجات ہوگی، مرتے وقت کی ایمان نہ ملا تو نجات نہیں ہوگی. کوئی رشتہ داری کسی کو بچا نہیں سکتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن، آپ کی شفاعت پر حق، لیکن اس شخص کے لیے کریں گے جسے مرتے وقت کی ایمان مل گیا، باقی گناہ ہیں، آپ بار بار شفاعت کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ سے یہاں تک فرما دیا جائے گا کہ آپ کو جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نظر آتا ہے اس کو بھی دو سے نکال لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نکالیں گے. بخاری شریف میں آتا ہے جب سب شفاعت کر چکیں گے، معصوم بچے بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، وفات بھی کریں گے، اور جناب محمد الرسول وسلم کی ذات اقدس بھی کرے گی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریں گے، جب سب شفاعت کر چکیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے اب صرف ارحم الراحمین کی ذات رہ گئی ہے، ارحم الراحمین. پھر اللہ پاک خود کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ نکالیں گے، ایمان کے بغیر تو نہیں نکل سکتے. فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کو کلمہ نصیب ہوا تھا، غیب سے انہیں پتہ چلا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، کلمہ پڑھ لیا، خدا کی توحید کے قائل ہوئے، ایمان بہت ضعیف تھا، نیک عمل کی توفیق نہیں ملی، یہ بہت ہی ضعیف ایمان والے ہیں، ان کو اللہ پاک خود جہنم سے نکالیں گے. ولی اس میں آتا ہے جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو بالکل کولے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور پھر وہاں نہر ہوگی، پانی ہوگا، اس تالاب کے اندر ان کو مطلب یہ ڈالا جائے گا. اس سے پھر یہ ہوگا کہ نیا گوشت، نیا پوست لگے گا، اور بالکل خوبصورت انسان بن جائیں گے. تو فرمایا کہ جو آخر میں جنت میں جائے گا، اللہ اس سے فرمائیں گے بھائی کیا لینا چاہتے ہو، تو کہے گا یا اللہ جنت کے اندر ذرا داخل ہو جائے تو بڑا اچھا ہو. فرمائیں گے چلو ٹھیک. اور پھر آخر میں اللہ پاک اس کو جو دیں گے تو فرمایا اتنا دیں گے کہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ دیں گے، اس دنیا سے 10 گنا. یہ ساری دنیا تھوڑی ہے، اس پہ کتنی حکومتیں ہیں، بڑی بڑی حکومتیں یہاں دنیا میں موجود ہیں. فرمایا کہ آخری جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا دیں گے. جو بڑے درجے کا ہوگا بتاؤ اس کو کیا کچھ ملے گا. تو حاصل یہ ہے محترم، دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ آنے جانے والی ہے، یہاں ہر طرح گزارا ہو سکتا ہے. دولت تھوڑی ہو تب بھی وقت گزر سکتا ہے، زیادہ ہو تو تب بھی گزر سکتا ہے، بلکہ زیادہ ہو تو پریشانیاں زیادہ ساتھ لاتی ہے. ایک پریشانی نہیں کئی پریشانی لاتی ہے دولت. پہلی پریشانی تو سنبھالنے کی ہوتی ہے، سنبھالیں گے کہاں؟ قرضہ مانگنے والے آ جاتے ہیں، قرضہ نہ دیں تو کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور توڑ پیدا ہوتا ہے. اور پھر خدا نخواستہ اگر یہ دولت چلی جائے، بینک کا دیوالیہ نکل جائے، حالانکہ بینک میں جمع کرنا، بینک کا کاروبار سودی حرام ہے. اور اگر دولت چلی گئی، ڈاکو آئے، آج کل تک پاکستان میں تحفظ بہت ہے، سب کی جانیں محفوظ ہیں، مال محفوظ ہے، عزت آبرو محفوظ ہے، ہر طرف ماشاءاللہ باریں باریں انصاف ہی انصاف ہے. اگر ڈاکوؤں کو پتہ چل جائے دن دہاڑے آ کے لوٹے تو دولت چلے جائے تو پھر یہ رنج لگا کے جاتی ہے. اس کی رنج معمولی نہیں، بڑا سخت صدمہ ہوتا ہے، ایسی رنج لگاتی ہے اس کے علاج ہی کوئی نہیں. تو اصل یہ ہے کہ دولت اتنی بڑی چیز ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں دولت کو 2 لاکھ جس حال میں اللہ رکھے اسی میں خوش ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف کریں. تو حاصل یہ ہے کہ صورت میں اللہ پاک قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بنی آدم ایک وقت آئے گا کہ تجھے سزا بھی ملے گی بدعمالیوں پر، اور تجھے جزا بھی ملے گی ایمان لے کر کے، نیک اعمال لے کے دنیا سے رخصت ہو گئے، تجھے بہترین جزا ملے گی، بہترین بدلہ ملے گا. اب تیرا کام ہے کہ سزا والے اعمال کرتا ہے یا جزا والے. اس صورت میں اللہ پاک قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں، ایک تو اس کو خوفناک اور ناک ہونا بتاتے ہیں، اور دوسرا پھر اس میں جزا اور سزا کا تذکرہ ہے، مجرمین فساق فجار کی سزا کا تذکرہ ہے، اور مومنین متقین کی جزا کا تذکرہ ہے. یہ ساری چیزیں ذکر کر کے بنی آدم کو سمجھاتے ہیں کہ وقت ہے کہ سزا سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کو راضی کرنے، خدا کا راضی کرنے کو مشکل نہیں آسان ہے. بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان لعین نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم، آپ کی بلند شان کی قسم، بلند مرتبے کی قسم، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے بدن میں روح موجود ہے، جان موجود ہے، میں اس کے پیچھے نہیں چھوڑوں گا، ادلی دشمن ہے. اللہ نے جواب میں فرمایا کہ مجھ کو میری عزت کی قسم، بلند شان، بلند مرتبے کی قسم، میں بھی اپنے گنہگار بندے کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں بھی کسی کو معلوم نہیں چھوڑوں گا. اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ ما درگاہ نو میلیے نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، کہ گناہ چھوڑ دے واپس آ جا خدا کے دروازے پر، کافر ہیں گبر ہیں بت پرست ہیں جیسا بھی ہے، ایمان لیا کلمہ پڑھ لے، ایمان لیا سارا شرک خدا معاف کر دیں گے. اور یا اللہ فرماتے ہیں کہ 100 دفعہ بھی اگر تم نے خدا سے وعدہ کیا کہ یا اللہ پھر یہ کام یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر پھر ہو گیا تو فرماتے ہیں باز آ پھر بھی آ جا، اس لیے کہ رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلو بند نہیں ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے بھائی، آج اگر مسلمان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ گناہ کرنا کو بہادری نہیں، گناہ کر کے خدا کو ناراض کرنا کو بہادری ہے. آج لوگ وقت کے حکمرانوں کو ناراض نہیں کرتے کہ جناب وقت کے حکمرانوں کو ناراض کریں گے تو کیسے رہ سکیں گے، خطرہ ہوتا ہے. تو پھر سوچے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اس کو ناراض کر کے کیسے رہے گا بھائی، ان سے تو بچ سکتے ہیں. یہاں تک دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں مل ملا کے، مقدمے یہاں درج ہوتے ہیں اور خان صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو یہاں حاضر کرے عدالت میں کون کرے، حکومت کے پاس وسائل نہیں طاقت نہیں، وہ مقدمے یہاں ہو رہے ہیں. لیکن خدا کا مجرم جو ہے وہ بچ نہیں سکتا، وہ نہ امریکہ میں بچ سکتا ہے، نہ برطانیہ میں بچ سکتا ہے، نہ کسی اور ملک میں. کسی اللہ پاک فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں انسانوں کی جماعت اگر تمہاری طاقت میں ہے تو آسمان و زمین سے باہر نکل کے دکھا دو ہمیں. کیا میری بات صحیح سے باہر ہو سکتے ہو؟ یہاں جنات کو پہلے ذکر کیا، یا معاشر الجن والانس، اے جنات کی جماعت. جنات بڑے نافرمان ہوتے ہیں، ان میں خدا والے بھی ہوتے ہیں، اور انسان جو مجرم باغی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا. علماء فرماتے ہیں کہ جنات کا تذکرہ پر اس لیے کیا کہ بھاگنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ منٹوں سیکنڈوں میں کہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم بھاگنے میں بڑا تیز ہو، لیکن آسمان و زمین سے باہر ہو کے ہمیں دکھا دیں. کیا میری بات صحیح سے باہر ہو سکتے ہو؟ جب میری بات صحیح سے باہر نہیں ہو سکتے، لا تنفذوا الا بسلطان، کوئی بات باہر نہیں ہو سکتا بغیر طاقت کے، تمہارے اندر یہ طاقت ہی نہیں. کیا آسمان و زمین کے کناروں سے باہر ہو سکتے ہو؟ کسی کی مجال کیا ہے؟ تو حاصل یہ ہے جب میری بادشاہی سے باہر نہیں ہو سکتے، میری پکڑ سے باہر نہیں ہو سکتے، تو نافرمانی چھوڑ دیں بھائی، ایمان قبول کر لیں، ہدایت قبول کر لیں، اور جو میرے حکم جو قرآن پاک میں ہیں، جو جناب رسول سلم لے کر گئے ہیں، حضور وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر لیں اور خدا کو منا لیں، راضی کر لیں. اللہ کو منانا کیا مشکل ہے؟ دعا سے لیا ہے کہ اس صورت میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے حالات بیان کرتے ہیں اور قیامت کا خوفناک ہونا بتلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خوفناک وقت ہوگا، ہولناک وقت ہوگا کہ وہ انسان سمجھ نہیں سکتا. لیکن اس کے کچھ نمونے ہم تمہیں بتلاتے ہیں، جو قومیں ہم نے تباہ کی ہیں ان کے کچھ نمونے تمہیں سمجھاتے ہیں، کہ وہ نمونے جب تمہارے دماغ میں آ گئے پھر بڑی قیامت کو سمجھ لو گے. تو فرماتے ہیں الحاقہ، وہ ثابت ہونے والی، ملحاقہ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی، وما ادراک ملحاقہ، آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ ثابت ہو چکنے والی کیا ہے؟ تو قیامت کو یہاں الحاقہ آ گیا ہے. الحاقہ کہتے ہیں جو چیز طے شدہ ہو، ثابت شدہ ہو. تو قیامت کو الحاقہ سے نہیں کہتے ہیں کہ قیامت کا آنا اللہ کے علم ازلی میں طے ہو چکا ہے کہ قیامت آ کر کے رہے گی، اور پھر جب قیامت آئے گی تو کئی چیزوں کو ثابت کرے گی. آج جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہیں ساری چیزوں سب کو سامنے آ جائیں گے، اس لیے اس کا نام ہے الحاقہ. فرماتے ہیں کذب ثمود و عاد بالقارعہ، قوم ثمود اور عاد نے بالقارعہ پیس دینے والی کو جھٹلایا انکار کیا. قیامت کا دوسرا نام رکھا قاریہ. قاریہ کا معنی ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی, پیس دینے والی. علماء فرماتے ہیں کہ اس کو قاریہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن ہر آدمی پریشان ہوگا اور بڑے بڑے اجسام, زمین ہے, آسمان ہے, پہاڑ ہیں, سب منتشر ہو جائیں گے. اس لیے اس کو القاریہ کہتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں القاریہ کا معنی ہے پیس دینے والی. قیامت جب آئے گی تو ہر شہر کے ٹکڑے ہو جائیں گے, بڑے بڑے مضبوط پہاڑ دیکھیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. قرآن پاک میں ایسے اڑیں گے جیسا کہ دنیا روح اڑتی ہے, اس طرح پار اڑیں گے. شاہ صاحب فرماتے ہیں القاریہ پیس دینے والی. قوم سمود اور عاد نے القاریہ انکار کیا, اس کا جو کہ پیس کر کے رکھ دے گی, یعنی قیامت کا انکار کیا. قیامت کے منکر تھے. آگے ان کا انجام بتلاتے ہیں کہ قوم سمود اور عاد کا انجام پھر کیا ہوا. قیامت کا انکار کیا, خدا کے نبیوں کے نافرمان بنے, تو پھر انجام بتلاتے ہیں. رہتی دنیا تک انسانوں کو انجام بتلاتے ہیں کہ ان کا انجام پھر کیا ہوا, تاکہ یہ قیامت کے نمونہ سمجھ لیں. فرماتے ہیں فما سمود فاونکو بالطاغیہ. پھر جو سمودی تھے قوم سمود, فاونکو بالطاغیہ, ان کو ہلاک کیا گیا بالطاغیہ, اچھال کر کے. شاہ سمن فرماتے ہیں اچھال کر, یہ نیچے سے زلزلہ آیا اور زمین نے اچھلنا شروع کر دیا. جیسا کہ رمضان میں دیکھا ہوگا آپ نے, یہ بالاکوٹ وغیرہ علاقے میں زمین نے اچھلنا شروع کر دیا. جب خدا اچھالے تو کون قابو میں لائے بھائی, وہ پہاڑوں نے بھی اچھلنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں سمودیوں کا انجام یہ ہوا فاہلکوا بالطاغیہ, ان کو ہلاک کیا گیا بالطاغیہ, اچھال کر. قرآن پاک میں دوسرے مقام میں ہے کہ نیچے سے زلزلہ آیا, زمین نے اچھلنا شروع کر دیا, اوپر سے سخت آواز آئی. اس طریقے سے اللہ پاک نے سمودیوں کو ہلاک کیا. نیچے سے زمین میں زلزلہ آیا, زمین نے اچھلنا شروع کر دیا, اوپر سے سخت آواز آئی. طاغیہ کا معنی ہوتا ہے حد سے نکلنے والی, یعنی زمین نے ایسا اچھلنا شروع کر دیا کہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی. حد سے نکلی ہوں, کون قابو کرے, قابو کر سکتا ہے, ایٹمی طاقت موجود ہے لیکن کون قابو کرے. جب خدا اچھالے تو پھر کسی کے بس میں نہیں. طاغیہ طغیان سے ہے, طغیان کا معنی ہوتا ہے حد سے نکل جانا, کسی کے قابو میں نہ آنا. تو زمین کو اللہ نے ایسا اچھالا اور اوپر سے جو آواز تھی وہ آواز بھی اتنی سخت تھی کہ وہ انسان کے قابو سے باہر تھی. ساری دنیا کی بجلیوں کی کڑک کٹھی ہو جائے, ساری دنیا کی سخت آوازیں کٹھی ہو جائیں, اس سے بھی زیادہ تھی. طاغیہ حد سے نکلنے والی. اس طریقے سے اللہ نے سمود کو ہلاک کیا. زمین نے اچھلنا شروع کر دیا, یہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی, حد سے نکل گئی. اب کون قابو میں کرے. آواز آئی وہ بھی قابو سے باہر تھی. اس طرح اللہ پاک نے سمودیوں کو ہلاک کیا. وما عاد, اب رہا مسئلہ عاد کا. فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ, ان کو ہلاک کیا گیا. ریح کہتے ہیں ہوا کو, صرصر کہتے ہیں تیز ہوا جس میں ٹھنڈک ہو, یعنی تیز ہوا تھی اس میں ٹھنڈک بھی تھی. عاتیہ, عاتیہ کا معنی بھی ہے کہ جو قابو سے باہر تھی, یعنی ایسی اللہ نے ہوا چلا دی ان پر. قوم عاد بہت بڑے طاقتور تھے, بہادر تھے اور بڑے قداور تھے. علماء نے لکھا ہے جب ان پر ہوا کا طوفان آئے تو میدان میں نکلے, بے وقوفی دیکھی, لنگوٹے کس کر کے میدان میں آ گئے. ہوا ہمارا کیا بگاڑے گی, یہ تو نہیں سمجھتے یہ عذاب کی ہوا. اور ان کا دعویٰ یہ تھا من اشد منا قوة, خدا کی زمین پر ہم سے بڑھ کر کے بلا طاقتور ہے کون. اسلم کے قداور. اگلی آیت میں اللہ خود فرماتے ہیں جب ہوا نے پٹک پٹک کے زمین پہ پھینکا ان کی لاشیں اس طرح پڑی ہوئی تھی جسے معلوم ہوتا ہے لمبی لمبی کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہیں, اتنے لمبے قداور تھے. تو فرماتے ہیں کہ قوم ہاد کو جو اللہ نے ہلاک کیا بریقن سرسرن ہوا سے سرسرن جو مسلسل ہوا تھی اس میں ٹھنڈک بھی تھی آ دیا اور وہ ہوا بھی قابو سے باہر ہو رہی تھی. جن فرشتوں کو اللہ نے ہوا پہ مقرر کیا ہے ان فرشتوں کے قابو سے باہر تھی, وہ فرشتے بھی اس پہ قابو نہیں پا رہے تھے. ایسی ہوا اللہ نے بھیجی. سخر علیہم سب علیہ, اللہ نے اس ہوا کو سخت ہوا کو ان پہ مقرر کیا مسلط کیا. سب علیہ سات راتیں پسمانیت ایام آٹھ دن خصوماً مسلسل, سات راتیں آٹھ دن مسلسل اللہ نے ہوا قوم عاد پہ مسلط فرما دی. علماء فرماتے ہیں کہ بدھ کی صبح کوئی ہوا آئی تھی بدھ کی صبح اور پھر دوسرے ہفتے بدھ تک رہی ہے جس میں آٹھ دن بنتے ہیں اور سات راتیں بنتی ہیں. کہ بدھ کی صبح شروع ہوئی ہوا اور دوسرے بدھ بھی, دوسرا بدھ جب ختم ہوا ہوا بھی ختم ہو گئی اور قوم کی لاشیں زمین پہ پڑ گئیں. تو فرماتے ہیں فطر القوم فی آسرا, پھر آپ دیکھتا ہے قوم کو, اے دیکھنے والے اگر تم وہاں موجود ہوتا, اگر یہ منظر تو دیکھتا تو فطر القوم تو دیکھتا اس قوم کو فی آسرا اس ہوا میں گرے پڑے ہوئے دیکھتا, ان کی لاشیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں اور لاشیں کیسی کانم آزاد و نخل خاویا, گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں خاویا جو کھوکھلے ہیں. اے کھجور کے تنے ہوتے ہیں لمبے پڑے ہوئے سر کاٹے جائے لمبے لمبے تنے, اس میں یہ سمجھا دیے بڑے قداور تھے بڑے طاقتور تھے, انہیں اپنی طاقت پہ بڑا غرور تھا. لیکن جب خدا نے پکڑا جبرائیل کو نہیں بھیجا, فرشتوں کی فوج نے بھیجا, ہوا کو بھیج دیا. اللہ کی پکڑ کے کئی طریقے ہیں خدا بچائے. اللہ فرماتے ہیں فال ترا لہم من باقیہ, اے دیکھنے والے انسان فال ترا لہم من باقیہ, کیا تو دیکھتے ہیں ان قوموں کا کوئی بچا ہوا تمہیں دنیا میں نظر آتا ہے؟ تو قوم عاد کا کوئی آدمی بچا ہوا نظر آئے؟ کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ وہ قوم سمود کا کوئی آدمی بچا ہوا ان کی نسل میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ یعنی کوئی باقی نہیں, سب کو اللہ نے ختم کر دیا. تو فرمایا کہ یہ قیامت کا چھوٹا سا نمونہ سمجھیے, اللہ کی پکڑ کا یہ نمونہ. وجا فرعون ومن قبلہ, اب باری آئی فرعون کی, وہ قوم تباہ ہوئی اب فرعون آیا. یہ بھی بڑا مغرور تھا, وقت کا بادشاہ تھا, لال اور جواہرات ہیروں سے کھیلنے والا, لمبی عمر صحت مند آدمی بگڑ گیا, یہاں تک اس نے خدا ہی دعویٰ کیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا سمجھاؤ, لیکن کیسے سمجھے, بگڑا ہوا انسان. فرماتے ہیں وجا فرعون, آیا فرعون ومن قبلہ, وہ قومیں جو فرعون سے پہلے تھیں, فرعون سے پہلے قوم نوح بھی گزر چکی ہے, قوم عاد اور ثمود بھی گزر چکی, بل مختفقات الٹی ہوئی بستیوں والے بھی آئے. موتفقات کا معنی ایک یہ ہے کہ ملی ہوئی بستیوں والے, اور دوسرا معنی یہ ہے الٹی ہوئی بستی ہیں وہ بھی آئیں. کس طرح آئیں؟ بالخاطے یا گناہ کرتے ہوئے آئیں. فرعون نے بھی آ کر کے عدم بچا دی, اس نے بھی زمین پہ آ کے گناہ کیا, اس سے پہلی قومیں جو آئیں اور ملی ہوئی بستیوں والے جو لوگ آئے بالخاطے گناہ کرتے ہوئے آئے, انہوں نے گناہ کیا. کیا گناہ کیا؟ فاسو رسول ربہم, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے نافرمان بن گئے. اللہ نے ہدایت کے لیے رسول بھیجے ان کی طرف, لیکن ان باغیوں نے رسولوں کی نافرمانی کی, رسولوں کی مخالفت کی, رسولوں کے دشمن بن گئے, رسولوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, رسولوں کے شہید اور قتل کرنے کے درپے ہو گئے. یہ انہوں نے گناہ کیے. انجام کیا نکلا؟ فاہدہم اخذت الرابیہ، پھر اللہ نے ان قوموں کو پکڑا، سخت پکڑنا، فرعون قوم فرعون کو بھی اللہ نے سخت پکڑا، دریائے نیل میں اللہ نے غرق کر دیا، حالانکہ دریائے نیل خدا کی مخلوق ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے پار کر دیا، فرعون بمے اپنے لشکر کے غرق ہو گیا، اور موتفقہ ملی ہوئی بستیوں سے مراد ہے قوم لوط کی بستیاں، ان کو موتفقات اس لیے کہتے ہیں ان کی بستیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں، بڑا زرخیز علاقہ تھا اور بڑی آباد بستیاں تھیں، اور موتفقات الٹی ہوئی بستی میں ان کو کہتے ہیں، اللہ کی جب پکڑ آئی قوم لوط پر، جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا رات کے پچھلے حصے میں سارے علاقے کو، زمین سارے علاقے کی زمین کو اٹھایا اور اوپر لے گئے، اوپر سے الٹ کر کے رکھ دیا، اوپر کا ایسا نیچے آ گیا اور نیچے کا ایسا اوپر آ گیا، اور پھر یہ ایسی بدکار قوم تھی، ذلیل قوم تھی، پھر ان پر پتھروں کی بارش برسی، اللہ کا قہر و غضب اس طرح آیا، انہوں نے خدا کے قہر کو دعوت دی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، بڑی محنت کی سمجھایا، لیکن نبی کے دشمن بن گئے، اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئے، آخر اللہ نے پکڑا، فرشتے آئے، تین فرشتے اللہ نے بھیجے جن میں جبرائیل بھی تھے، نوجوان خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے، ساری بستی والے قوم اکٹھے ہو گئے پکڑنے کے لیے، قرآن پاک میں ان کا تذکرہ موجود ہے، تفصیل سے، اللہ کے نبی نے بہت سمجھایا لیکن باز نہ آئے، آخر اللہ کے نبی مجبور ہو گئے، یہاں تک مجبور ہوئے، فرمایا علیہ منکم رجل الرشید، یا تم میں کوئی بھلے مانس آدمی، کوئی شریف آدمی نہیں، تمہیں منع کہیں، میرے مہمان، میرے مہمانوں کو پکڑ کر اپنے حوث کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن کون سنے کون مانے، جب اللہ کے نبی اتنے مجبور ہوئے اس وقت فرشتے بولے، فرشتوں نے کہا کہ یہ ہم انسان نہیں ہیں، ان بیچاروں کی کیا وجال کا میں ہاتھ بھی لگا سکیں، یہ بیچارے کیا پیتی کیا پیتی کا شور ہوا، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، فرشتے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ اب آپ اور اپنے ایمان والوں کو راتوں رات لے کے یہاں سے نکلیں، ان بستیوں کو خالی کریں، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر کے بھی نہ دیکھے، اللہ کا قہر آئے گا، رات کے آخری حصے میں سحری کے وقت اس قوم کو تباہ برباد کیا جائے گا، ہم تو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آپ کے پاس آئے، یہ سارے پلیت کٹھے ہو گئے ہمیں پکڑنے کے لیے، ان کی کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاہدہم اخذت الرابیہ، اللہ ان کو پکڑا، سب پکڑنے، یہاں تک قوم لوط کی بستیوں خدا نے الٹ دیا، اور فرماتے ہیں انا لما طغی الماء حملناکم فی الجاریہ، او بنی آدم، او نوح علیہ السلام کی اولاد، انا لما طغی الماء، اس وقت کو بھی یاد کرو جب پانی بڑھ رہا تھا، شاہ صاحب فرماتے ہیں انا لما طغی الماء، بے شک ہم نے جب پانی ابلنے لگا، خدا کی شان دیکھیے، قوم لوط پہ جب طوفان آیا تو پانی کی ابتدا ہوئی تنور سے، وفارت تنور، قرآن میں ہے تنور نے جوش مارنا شروع کر دیا جس میں لوگ روٹی پکاتے ہیں، اس تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا، اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ جب تنور سے پانی نکلے تو سمجھ لو اب وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ کشتی پہ تیار ہو جائیں، سوار ہو جائیں، وفارت تنور نے جوش مارنا شروع کیا، تو فرماتے ہیں انا لما طغی الماء، بے شک ہم نے جب پانی بڑھنے لگا ابلنے لگا، حملناکم فی الجاریہ، وہ انسانوں ہم نے تمہیں سوار کیا تھا، فی الجاریہ چلتی کشتی میں، ہم نے سوار کیا، ہم نے تمہیں سوار کیا، تمہارے باپ دادوں کو سوار کیا جو ایمان لانے والے تھے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہ جن لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، کہتے ہیں 40 آدمی تھے، بعض کہتے ہیں 80 آدمی تھے، لیکن کبھی روایت یہ ہے کل 40 آدمی، 950 سال اللہ کے نبی نے محنت کی تھی، 40 آدمیوں کو ایمان ملا، خدا کی شان دیکھی، جن سے مرد تھے عورتیں تھیں 40، 40 آدمی کشتی پہ سوار ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں حملناکم فی الجاریہ, او ان کی نسل ہے, ہم نے تم کو سوار کیا تھا فی الجاریہ چلتی کشتی میں, حالانکہ کشتی کی کیا مجال تھی, اتنا بڑا طوفان تھا کہ پہاڑ بھی نہیں بچ سکے, جس طوفان کے سامنے کسی کی مجال نہیں تھی کہ بچ سکے, پہاڑ نہیں بچ سکے تو کشتی کی کیا حیثیت تھی, لیکن بچانے والے ہم تھے, ہم نے تمہارے بڑوں کو بچایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کر کے, یہ ہمارا احسان ہے. اس احسان کو یاد کر کے شرماؤ, جناب محمد الرسول وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لاؤ, قرآن پر ایمان لاؤ, اور میرے حکموں پر, میرے پیغمبر وسلم کی سنت پہ عمل کر کے مجھے منا لو. اگر ہم تمہارے بڑوں کو نہ بچاتے تو کیا کائنات کی کوئی طاقت تمہارے بڑوں کو بچا سکتی تھی؟ ہم نے تمہارے بڑوں کو چلتی کشتی میں سوار کر کے بچایا تھا, تمہارے بڑوں پر ہمارا یہ احسان ہے. تو بڑوں پہ جو احسان ہوتا ہے وہ ان کی اولاد پہ, نسل پہ احسان سمجھ جاتا ہے, نہیں سمجھ جاتا. اللہ تمام انسانوں کو شرم دلاتے ہیں, اس احسان کو یاد کرو, شرماؤ. اچھے لوگوں کی جو نسل ہوتی ہے, اولاد ہوتی ہے, ان کا یہ کام نہیں ہوتا باغی بن جائے, نافرمان بن جائے. خاندانی لوگ قدر کرتے ہیں, تمہارے باپ دادی ایمان والے تھے, اور سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. دوسرے مقام میں اللہ پاک بندے پارے فرماتے ہیں ذریت من حملنا مع نوح, اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا, اے ان کی نسل ہمارے احسان یاد کیجیے. اور فرماتے ہیں وکان عبدا شکورا, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے اللہ کے شکر گزار بندے تھے, تم نافرمان کیسے پیدا ہو گئے, نیک لوگوں کو گھر میں بدکار کیسے آ گئے. دی اللہ پاک تمام دنیا کے انسانوں کو شرم دلاتے ہیں, ہمارے احسان یاد کرو, شرماؤ, اور اس کی قدر کرو. قدر یہ ہے کہ ایمان لاؤ, جناب محمد الرسول وسلم کی ذات اقدس پر, ان کو اللہ کا نبی پر حق مانو, آخری نبی مانو, قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانو, ایمان لاؤ, اس کے حکموں پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو. یہ ہے احسان کی قدر, یہ ہے نعمت کا شکریہ. تو فرماتے ہیں پھر کیا, لینا جالا لکم تذکرہ, ہم نے تمہارے بڑوں کو چلتی کشتی میں سوار کر کے بچایا تھا. کیوں؟ لینا جالا لکم تذکرہ, تاکہ ہم اس واقعہ کو تمہارے لیے نصیحت بنائیں, تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے نصیحت بنائیں, کہ ہمارے باپ دادوں کو اللہ نے ایمان کی برکت سے چلتی کشتی پہ سوار کر کے اتنے بڑے طوفان سے, غرق ہونے سے بچایا. یہ اللہ کا احسان تھا ہمارے بڑوں پر, ہم ان کی اولاد ہیں. تو شریف لوگوں کی اولاد جو ہے وہ قدر کیا کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں لنجعل لکم تذکرہ, تاکہ ہم اس واقعے کو تمہاری نصیحت بنائیں, عبرت بنائیں. متعیہ اذن واعیہ, اور اس واقعہ کو یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں, کان یاد رکھیں, مطلب کان سے سنیں, توجہ سے دل و دماغ میں بٹھائیں, یاد رکھیں. یہ آدمی کان سے سنتا ہے, یہ کان سننے کا ذریعہ ہے. کان سے سنو توجہ سے, اور اس نعمت کو, واقعہ کو دل میں بٹھاؤ, ہر وقت یاد رکھو. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے ایمان کی برکت سے ہمارے باپ دادے کو چلتی کشتی میں سوار کر کے ہمیں بچایا تھا. اگر وہ نہ بچتے آج دنیا میں ہمارا وجود کیسے ہوتا, یہ بلڈنگیں کیسی ہوتی, اقتدار کیسے ہوتا, فلاں کیسے ہوتا, یہ سارے کسی ختم ہوتے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, اس کی قدر کریں. یہ چند ایک نمونے اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ بڑی قیامت کو اگر سمجھنا چاہو, اس کا خوفناک ہونا سمجھنا چاہو, تو یہ چند واقعات یاد رکھیں. یہ گویا کے نمونے ہیں قیامت, اس میں اللہ پاک یہ سمجھاتے ہیں کہ بچتے ہیں ایمان والے ہی بچتے ہیں, اور جو قومیں ایمان سے معروم ہوتی ہیں, خواہ کتنی امیر کیوں نہ ہو, کتنی طاقتور کیوں نہ ہو, جو جو ایمان سے معروم ہوتے ہیں نافرمان ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، کائنات کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، آخر میں کیسے بچیں گے؟ اس لیے چند ایک واقعات اللہ پاک سنا کر کے ہم سب کو سمجھاتے ہیں، آنے والے انسانوں کی نسلوں کو سمجھاتے ہیں کہ اگر بچنا چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے تو پھر اس کا یہی ذریعہ ہے کہ ایمان لے آؤ اور میرے حکموں پر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر لو، آسان ہے کوئی مشکل نہیں۔ آج اللہ کو منانا آسان ہے، مرنے کے بعد ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ مناؤ، ایک دفعہ رونا نہیں ہزار دفعہ رو، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے کہ دوست بھی جب جلیں گے تنگ ہوں گے کافر مشرک اور دروغے سے فریاد کریں گے، اپنے رب سے مانگو اللہ ہمیں یہاں سے نکالے۔ وہ دروغہ کہے گا کیا تمہارے پاس خدا کے پیغمبر نہیں آئے، سمجھانے والے نہیں آئے؟ اس کو کہیں گے جناب آئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہزار سال تک روئیں گے فریادیں کریں گے، اللہ کی طرف سے آخری جواب ملے گا قالق صوفیہ ولا تکلمون، اب اسی میں رہو۔ اے جیسا کتے کو لوگ درکاتے کہ صوفیہ دور ہٹ جاؤ، ولا تکلمون آج تم ہم سے بات تک نہیں کر سکتے، کتنی بڑی ناراضگی ہے۔ اور آج دنیا میں رہ کر کے بڑے سے بڑا مجرم گناہگار بھی اگر سچے دل سے توبہ کرے اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ آدمی ایک مرتبہ اللہ کا پاک نام لیتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا میرا نام لیا، کتنی بڑی رحمت ہے۔